Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Noc z wtorku na środę w Trójce i nasza ulubiona płyta o tej porze, zespół Myslowic z Rozmyśleń przy śniadaniu. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie w audycji Teraz Polskie. No i wracamy do płyty nowej, tak, nowej, ale jednocześnie płyty, którą już dobrze znamy z naszych spotkań. Thank you. po Mlecznej Drodze, czyli Along the Milky Way. To kompozycja Henryka Warsa z płyty, o której artysta opowiadał mi już prawie rok temu, kiedy spotkaliśmy się na Jazz na Todrą we Wrocławiu. To w czasie Światowego Dnia Jazzu, w tej specjalnej audycji trójkowej. Kuba Stankiewicz wtedy mówił o płycie z muzyką Bronisława Kapera i zapowiadał, że dokończona będzie ta trylogia Young, Kaper i Wars. No i jest. The Music of Henryk Wars. Znowu w tym samym składzie, czyli Kuba Stankiewicz na fortepianie, Peter Erskine na perkusji i Darek Oleszkiewicz na basie. Mamy 11 kompozycji polskiego kompozytora, który po II wojnie światowej w latach 50., 60., 70. odnosił wielkie sukcesy w Hollywood, pisząc muzykę do wielu filmów. Tu cała historia streszczona Henryka Warsa, jego bardzo bogatego życia, obfitującego w wiele zakrętów losu, opisana piórem Marka Żebrowskiego na okładce tej płyty. Zatytułowane to jest Muzyka Henryka Warsa. Serdecznie Państwu jeszcze raz polecam tę płytę. Dziś znów wybrałem ją do prezentacji na antenie Trójki. Słuchaliśmy Po Mlecznej Drodze, to jest Along the Milky Way, a za chwilę Flipper, utwór, którym zachwycił się perkusista Peter Erskine. I to był jeden z tych momentów, kiedy Kuba Stankiewicz utwierdził się w przekonaniu, że i taką płytę warto nagrać. A zatem jeszcze dwie kompozycje Henryka Warsa w wykonaniu tria Kuby Stankiewicza. Flipper i Sleep My Child. Thank you. Film nosił tytuł Szpieg w masce. To był 1933 rok. I tę piosenkę właśnie śpiewała w tym filmie Hanka Ordonówna. Tak jak zresztą Miłość ci wszystko wybaczy. To również przecież Henryk Wars i słowa Juliana Tuwima, ukrytego wtedy pod pseudonimem Oldlen. Kawał historii polskiej muzyki. To płyta trzecia w trylogii. Po Wiktorze Youngu, Bronisławie Kaperze teraz czas na muzykę Henryka Warsa. Kuba Stankiewicz przy fortepianie, Peter Erskine na perkusji, Darek Oleszkiewicz na basie. Jak Państwo się zorientowali, nie poprzestaliśmy na tych dwóch zapowiadanych przeze mnie utworach, bowiem tej płyty słucha się wyśmienicie i dlatego jeszcze na zakończenie właśnie At the First Sign, czyli na pierwszy znak. Jak się mogą Państwo domyślać, nie odkładamy tej płyty zbyt daleko i będzie wracała w naszych spotkaniach w Trójce z wtorku na środę, od drugiej do czwartej w audycji Teraz Polskie i także z piątku na sobotę, kiedy spotykamy się w programie Mało Obiektywnie, kilka minut z piątku na sobotę po północy. A teraz zaglądam do muzycznego kalendarza, bo dziś 22 lutego, no a tam jakże ważna data. Leśnym drwalem, czy z wojskami zdobyć Rzym? To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych. Czy to Twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych? To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy mam oddać się na złom, czy dostawszy tęgielanie, jeszcze nie pchać się na prom. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż, czy to Tyś miał, Panie, w planie, żeby nie żałować. Rapetę, papetę. To i to, szyk i bzik. Rapetę, papetę. Wstyk.

całują cię moje myśli. Niech całują cię moje słowa. Niech całuje cię słońce. Niech całuje cię woda. Niech całują cię słońce i woda. Pulsuje w nas popołudniowe miasto. Teraz będzie Evergreen. Evergreen.

wiatr o siwych włosach roznosił zboże.